los cuadrados encima de los catetos. Es el cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, hoy quiero pedir tu favor. Enséñame el sistema y el nuevo teorema para cualquier problema de amor. Si la de los corazones, tu vidor de simpatía, cruzamos esa partida, pinta tal cuadrado. Pitágoras, Pitágoras, vende tu meditación. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Βρε, βρε, βρε, Θάνος Καμιλαλής. Κωνσταντίνος Πουλής. Όλε, κύριε Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, τι κάνετε, παιδιά? Γεια. Ξεκινάει ακόμα μια ωραία εκπομπουλίτσα. Ακόμα μια υπέροχη εκπομπή, ακόμα μια υπέροχη μέρα, ακόμα μια υπέροχη χρονιά. Είμαστε λοιπόν... έτοιμοι να συζητήσουμε Βεβαίως. Τα κυρίαρχα θέματα της επικαιρότητας. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Εγώ βούτυξα πάλι στα άδυτα της δίκης των δολοφόνων του Ζακ. Βεβαίως. Έχω αφήσει λίγο το θέμα Κουρουμπλή. Δεν το γνωρίζω τις εξελίξεις τις σημερινές. Αλλά είχα ένα τέτα τέτ με Κουρουμπλή στην εκπομπή της Νατάσας χθες το βράδυ. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να συνεισφέρω και εγώ το βιωματικό βολό μου από αυτή την, από αυτή τη συζήτηση. Θα κράξουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ρε Θάνο, για όνομα του Θεού. Δηλαδή λίγη ωριμότητα, επιτέλους. Δεν είναι... Έχω πει ότι νιώθω νεότερος όταν κράζω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί. Θυμάμαι. Μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Που κράζαμε ΣΥΡΙΖΑ. Προπανδημίας. Αυτά ήταν χρόνια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη δίκη του Ζακ. Νομίζω ότι στη δίκη του Ζακ τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος είναι. Ίσως τρία, ίσως τριάμιση. Ξεκινώ από το πρώτο, το οποίο το έχετε δει ίσως στο πρωτοσέλιδο του The Press Project, που ήταν ότι ήξερα από την αρχή ότι θα υπάρξει μια επιστολή της οικογένειας προς το δικαστήριο, που να ζητεί την προστασία από το δικαστήριο απέναντι σε ανίκιες αναφορές από την πλευρά των συνηγόρων. Δεν κατατέθηκε από την αρχή. Όταν κάποια στιγμή επανήλθε στα οικονομικά κίνητρα της πολιτικής αγωγής της πλευράς της υπεράσπισης των συνηγόρων της οικογένειας του Ζακ, κατατέθηκε αυτή η επιστολή της οικογένειας, που ζητάει το αυτονόητο. Λέει ότι, και το είπε και η Παπαπαντολέων μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, είναι ιερή η υπεράσπιση πράγματι, αλλά είναι ιερός και ο πόνος των συγγενών του θύματος και δεν προσφέρει κάτι υπερασπιστικά. Εγώ το λέω αυτό με σεβασμό στους δικηγόρους της υπεράσπισης. Το καταλαβαίνω όταν λένε τι επικίνδυνος που ήταν ο Ζακ. Το καταλαβαίνω. Πώς να το πω δηλαδή. Ενώ με σοκάρει και με εξοργίζει, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι υπεράσπιση. Λέει κάποιος από τους μάρτυρες, α, εμείς ήμασταν εκεί, τρομάξαμε. Α, τρομάξατε. Ήταν δηλαδή επικίνδυνος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο Ζακ, ναι, βέβαια. Ήταν ένας εκπαιδευμένος φωνιάς. Όλοι το ξέρουν αυτό, ότι ήταν ο πιο τρομακτικός άνθρωπος που μπορούσες να συναντήσεις. Γι' αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον την υπερασπιστική αξία. Η στάση μίας εκ των συνηγόρων πιστεύω ότι δεν είναι εντύπωσή μου. Μετά από τόσες φορές που έχει γίνει αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είναι συνειδητή η προσπάθεια να εξοργήσει την οικογένεια. Δεν μπορεί κάθε φορά να υπάρχει επίθεση στην οικογένεια. Κάθε φορά. Κάθε φορά. Δηλαδή με το τζάμι, πες ότι ήθελες να φέρεις το plexiglass εκεί πέρα να δείξεις πώς ήταν. Ήθελες μετά να καταγραφεί ότι σου κακομιλήσαν. Ήθελες μετά ντε και καλά να ρωτήσεις στην αρχή της διαδικασίας μήπως τυχόν και δεν έχει καταγραφεί λεπτομερώς τι είπαν ο πατέρας, ο αδερφός του θύματος την ώρα που είχες φέρει το plexiglass. Και μετά τους λες λίγο πολύ ότι θέλουν να πλουτίσουν από το θάνατο του παιδιού τους και του αδερφού τους, και το ξαναλες μετά επειδή δεν σου έφτασε η προχθεσινή ημέρα και πρέπει να το πεις πάλι σήμερα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ξεπερνά τα όρια αυτού που εγώ αντιλαμβάνομαι ως θεμητό υπερασπιστικό ισχυρισμό. Το δεύτερο ζήτημα, και προσοχή θα πω παλιόλογο, ήταν ότι μάρτυρας που εργαζόταν στον Βενέτη απέναντι περιέγραψε ότι όταν τελείωσε το επεισόδιο οι αστυνομικοί μπήκαν στον Βενέτη, ζήτησε ενόπνευμα ένας από αυτούς, γιατί όταν έχεις λιώσει έναν άνθρωπο στο ξύλο το πιο λογικό είναι να θες να απολυμανθείς από το μίασμα που ακούμπησες, και ακούστηκε να λέει τη λέξη πούστης ή πουσταράς. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι θυμάστε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης που είχε γίνει ως τώρα ηρωνευόταν το ρατσιστικό κίνητρο, τη διάκριση με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, διότι έλεγε πού να ξέρουν τι κάνει στο κρεβάτι του. Mm-hmm. Όλοι καταλαβαίνουμε με βάση την κοινή λογική και την κοινή εμπειρία ότι δεν είναι τόσο μυστηριώδες και δεν είναι κάτι που το κάνει κανείς στο κρεβάτι του. Μπορεί να είναι θηλυπρεπής, να μιλάει, να κινείται, να φαίνεται, να ντύνεται. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι με τους οποίους μπορούν να δοθούν τέτοια σημάδια τα οποία να κινητοποιήσουν ρατσιστικά, αντανακλαστικά στην μάτσο κουλτούρα της αστυνομίας. Αυτή ήταν μια αναφορά που δείχνει ότι υπήρχε μια τέτοια διάσταση. Το είπε η Άννη Παπαρούσου μετά, σχολιάζοντας την μαρτυρία του εργαζομένου στον Βενέτη, είπε ότι αυτό στοιχειοθετεί το ρατσιστικό κίνητρο. Θα πρέπει να διερευνηθεί το ρατσιστικό κίνητρο. Το τρίτο σημαντικό γεγονός ήταν η κατάθεση του γνωστού Κοτσίδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που τον αποκάλεσε ήρωα η Παπαρούσου. Είναι αυτός ο άνθρωπος που επενεύει. Είπε την φοβερή φράση ότι ήταν η αγριότητα και η αδιαφορία. Ήταν από τη μια μεριά η αγριότητα και από την άλλη η αδιαφορία. Ήταν οι άνθρωποι που τον σαπίζανε στο ξύλο τον Ζακ και από την άλλη ο κόσμος που κοιτούσε αμέριμνος. Και μέσα σε αυτή την μέσα σε αυτή τη συνθήκη όπου οι άνθρωποι μοιράζονται ανάμεσα στην αγριότητα και την αδιαφορία, υπήρχε και κάποιος που πήγε εκεί πέρα και είπε θα τον σκοτώσεις. Και όταν το είπε αυτό, μίλησε με τον Μεσίτη, μας είπε και τι του είπε ο Μεσίτης εκεί πέρα, ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα και κάτι τέτοια. Τι του έχει κάνει ρε παιδιά. Και περνάω στο τέταρτο θέμα που είναι λίγο, είναι υποδέστερο από τα προηγούμενα, αλλά μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό. Στο ερώτημα τι του έχει κάνει, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε γιατί υπάρχει ένα κενό από την ώρα που ο Ζακ μπαίνει στον Βενέτη αναστατωμένος μέχρι την ώρα που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο κατάστημα. Ανέφερε ο ένας μάρτυρας ότι είχε μπει μαζί του ο Κοσμηματοπόλης, ανέφερε ότι έκλεισε το ρολό με τηλεχειριστήριο. Όλα αυτά είναι περίεργα γιατί δεν φαίνεται στο βίντεο κλειστό, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς έχει γίνει αυτό, δεν βγάζει νόημα το να τον έχουν κλείσει εκεί πέρα και παρόλα αυτά να προσπαθούν να σπάσουν τη βιτρίνα. Αλλά υπάρχει μια ιστορία δευτερεύουσα που υπάρχει μια περίπτωση να είναι σημαντική, ακούστε να δείτε. Υπάρχει ένας μάρτυρας εκεί πέρα λοιπόν, ο οποίος τραβάει με κάμερα. Κάμερα μάλιστα, όχι κινητό. Mm-hmm. Και αυτό αναφέρεται από τουλάχιστον δύο μαρτυρίες, αν θυμάμαι καλά. Αναφέρεται μάλιστα ότι τον πλησίασαν οι αστυνομικοί και του είπαν να μην φύγει, να τους δώσει τα στοιχεία του και τέτοια. Πού είναι ρε παιδιά αυτός? Λέει η συνήγορος των αστυνομικών, ναι, ναι, το επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει, τον έχουμε καλέσει. Είναι, λέει, μάλλον αλβανικής καταγωγής. Και αναρωτιέσαι, πού είναι αυτό το βίντεο, ανήκει στη δικογραφία? Τι έχει γίνει άρα για αυτό το βίντεο, ποιος είναι αυτός? Πώς δεν έχει καταθέσει στον ανακριτή, γιατί δεν έχει καταθέσει στον ανακριτή? Και το είπαν πολύ ομά οι δικηγόροι της οικογένειας, ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, μυρίζει συγκάλυψη αυτό. Είναι σαν να μην ήθελαν να χρησιμοποιηθεί στη δικογραφία το βίντεο που κατέγραφε το τι ακριβώς είχε συμβεί. Αλλά ποιος ξέρει, ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Και είναι φοβερό ότι σε μια δίκη που τόσο πολύ βασίζεται στα στοιχεία αυτά, στο βίντεο που είδαμε όλοι σοκαρισμένοι και που είναι αυτό στο οποίο βασιζόμαστε προκειμένου να μην ισχύσει πια η αρχική περιγραφή του ληστή με το μαχαίρι, παρότι επανέρχεται επανέρχεται ως νεκρός που περπατάει, όπως θα έλεγε ο αστυνομικός. Δεν πεθαίνει με τίποτε. Όσο και να ανατρέπονται τα στοιχεία, παραμένει. Μιλάνε για τον Ζακ και οι όροι δράστης και θύμα εναλλάσσονται. Αφού το λένε κιόλας εφθαρσός ότι δεν έζησε γιατί αλλιώς θα σας τον δίκαζα. Και σκεφτείτε το λίγο αυτό. Σκεφτείτε το λίγο από την πλευρά των ανθρώπων της οικογένειας. Πώς να είναι άραγε να το ακούσει αυτό. Το σκοτώσαμε το παιδί σου, αλλά αν είχε ζήσει θα το δίκαζα. Θα ήταν εδώ πέρα και θα το δίκαζα. Και. Ενώ τώρα. Ναι. Και δεν έχω καμία αμφιβολία. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς θα γινόταν. Αυτό θα γινόταν. Θα είχαμε ακόμα μία δίκη στην οποία δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε πάει. Δεν παρακολουθούμε τις δίκες. Και της Ιριάνας και του Σταθόπουλου και του Ρουβίκονα. Δεν τις παρακολουθούμε αυτές τις δίκες. Ξέρουμε πώς θα ήταν. Θα ήταν μια δίκη που θα έχει απέναντί του την αστυνομία και η αστυνομία δεν δίνει λόγο σε κανέναν. Η αστυνομία θα έλεγε: με πήρε ένα τηλέφωνο, ένας από το χωριό δεν το ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν κρατάω νούμερα, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά μου πω ότι φταίς. Αυτό θα έλεγε η αστυνομία και θα έφτανε. Λοιπόν, και θέλω να πω και να κλείσω με αυτό από την έτσι, μια συνοπτική παρουσίαση του τι συνέβη στο δικαστήριο σήμερα, ότι είναι φοβερό ότι σε αυτή τη δίκη που έχει παίξει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο η ύπαρξη του βίντεο. Φαίνεται ότι υπάρχουν βίντεο που δεν έχουμε δει και που θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν τι συνέβη αυτή τη μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι συνέβη. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Εκείνα τα βίντεο που θα μπορούσαν να έχουν μαζέψει η αστυνομική Ελλάς αμέσως μετά. Τα γειτονικά καταστήματα που δεν έχουν βίντεο. Τις κάμερες ασφαλείας. Δεν έχουν κάμερες ασφαλείας, ναι. Θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτό δεν έγινε και έχουμε μόνο όσα δημοσιοποιήθηκαν. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση όπου η υπεράσπιση κάνει τη δουλειά των αρχών. Η δουλειά των αρχών σε αυτή την περίπτωση είναι να διερευνήσουν τον φωνικό ξυλοδαρμό, τη βαριά σωματική βλάβη, βαριά σκουπούμενη σωματική βλάβη. Και νωρίτερα ήταν και πιθανή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αλλά αυτό που γινότανε ήταν ότι ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, όχι η υπεράσπιση είπα, η συνήγορη της οικογένειας του Ζακ. Ή τέλος πάντων τα κανάλια, τα μίντια. Ό,τι βγήκε, οι πολίτες. Δεν θυμόμαστε τον άντρα με τον κίτρινο μπλουζάκι που έγινε ολόκληρη καμπάνια για να πάει να καταθέσει. Όλοι, σε όλη αυτή την υπόθεση, το λέμε κάθε φορά, πίεζε η δημοσιότητα για να... Είχε θέλει λίγο ακόμα φως, κάτι, μια χαραμάδα και να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Η περίπτωση τότε με το κίνητρο Μπλουζάκη ήταν ενδεικτική. Γίνεται χαμός, γίνεται το βίντεο forensic, είχε βγει και το Omnia TV. Αναδημοσιεύεται και ως εκ θαύματος τον βρίσκουν. Μια μέρα μετά πήγε και κατέθεσε. Αν δεν υπήρχαν και τα βίντεο με τους αστυνομικούς, δεν θα ήταν αστυνομικοί στο εδόλιο. Τι θα γινόταν, θα συλλέγονταν μαρτυρίες που θα περιέγραφαν οι αυτόπτες μάρτυρες αυτό που ήταν στα βίντεο και χωρίς να το έχει δει το Πανελλήνιο θα κατηγορούνταν οι τέσσερις αστυνομικοί? Δεν νομίζω. Αν δεν υπήρχε και το πρώτο βίντεο δεν θα είχε γίνει τίποτα. Θα ήταν η πρώτη τέτοια της αστυνομίας ληστής. Πώς ήταν ότι έπεσε, έχασε αισθήσεις του, τέλος πάντων πέθανε. Ληστής πέθανε. Τέλειο. Τζαμαρία, λίγο τζαμαρία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, καμία εικόνα. Θα μαθαίναμε ότι ήταν ο Ζακ. Δεν ξέρω τι θα γινόταν μετά, δεν υπήρχε τίποτα οπτικοακουστικό και ξέραμε. Θα έμενε ένα ερώτημα. Πώς ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος που είχε και χρήματα, ξέρω εγώ, που λένε το στηρίζαν οικονομικά οι γονείς του. Ο ακτιβιστής το ένα το άλλο που δεν έχει πειράξει κανένα, τα ίδια θα λέγαμε, απλώς αναγκαστικά θα έπρεπε να μείνει στο ερώτημα. Πώς ξαφνικά τρελάθηκε και πήγε να ληστέψει μέρα μεσημέρι ένα κοσματοπωλείο στην Γκλάδστονος? Δεν θα μπορούσαμε να αποδείξουμε τίποτα. Έλεγε ο ένας από τους μάρτυρες. Αυτοτραυματίστηκε, ναι, το λέει ο Γιάννης. Ναι. Έλεγε πώς του κάνει πάρα πολύ εντύπωση, λέει, ότι ο Ζακ και πεσμένος κάτω προσπαθούσε να κλέψει. Και είχε ένα σακουλάκι που προσπαθούσε να βάλει μέσα τα κοσμήματα. Ρε φίλε, πού είναι αυτό, πώς ήταν, γιατί δεν βρέθηκε, ποιος το πήρε αυτό? Και βεβαίως είναι πάρα πολύ περίεργη και η ιστορία με το μαχαίρι. Υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες για το σακουλάκι. Εντωμεταξύ υπάρχουν καταθέσεις αστυνομικών που λένε ότι δεν αγγίχτηκε τίποτα, ότι δεν είχε τίποτα στις τσέπες του κλπ. Ναι. Υπάρχει, για να τα πούμε όλα, είναι μια φάση στο βίντεο. Μόνο αυτό που στις κλωτσιές φαίνεται για κάποιο λόγο να κάνει έτσι τα πράγματα. Υπάρχει ένα σημείο στο πρώτο βίντεο στις κλωτσιές, αλλά Πριν είναι με τον πυροσβεστήρα, δεν είναι ότι πάει να κλέψει το κατάστημα και δεν βρέθηκε τίποτα πάνω στις τσέπες του. Είναι κάτι άλλο αυτό. Είχε χρησιμοποιηθεί αυτό, δεν υπάρχει λόγος να. Ναι. Πάντως, συζητάμε τώρα αν έκλεβε. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Όλος βγήκε στο δικαστήριο και είπε ότι έκλεβε. Ότι την ώρα που πεζόταν η ζωή του, αυτός προσπαθούσε να κλέψει. Ρε φίλε, εντάξει τώρα. Και αυτό χωρίς να βρεθεί τίποτα. Χωρίς να βρεθούν πάνω του, χωρίς να βρεθεί το σακουλάκι, τέλος πάντων. Ναι, ισχύει. Και με το μαχαίρι, το είπε και ο Κοτσίδας, ένας μάρτυρας ο οποίος δεν είναι εχθρικός προς τον Ζακ. Το μαχαίρι φαίνεται ότι εμφανίζεται όταν πια ο Ζακ είναι κάτω. Δεν, είναι επίσης ένα από τα μυστήρια αυτής της ιστορίας. Γιατί το μαχαίρι ο Ζακ προφανώς δεν το κρατάει όταν έχει τον πυροσβεστήρα. Είναι από τα πρώτα πράγματα που είπαμε όταν είδαμε το βίντεο. Βλέπαμε, έλεγε από κάτω το σούπερ ο ληστής με το μαχαίρι και λέγαμε, ρε παιδιά, αφού κρατάει τον πυροσβεστήρα. Πού το έχει το μαχαίρι, στα δόντια? Με τι το κρατάει, με τα δάχτυλα των ποδιών το κρατάει το μαχαίρι? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι παράλογο αυτό που λένε. Αυτό το είδαμε από την πρώτη στιγμή. Και βεβαίως αυτό συνεχίζεται. Δηλαδή δεν το είχε τότε, αλλά το είχε μετά. Πού? Τρεχαγύρευε τώρα τι έχει συμβεί με αυτό το. Με αυτό το. Για το θέμα του κινήτρου, προφανώς η αναφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εγώ το είχαμε σχολιάσει αρκετές φορές. Έχουμε μιλήσει για αυτή την υπόθεση και εγώ δεν ήμουν σίγουρος, δεν ήξερα. Προσωπικά δεν θυμάμαι την δική σου άποψη, Κωνσταντίνε, δεν θυμάμαι τι λέγαμε τότε. Για το αν έχει μπει να κλέψει. Όχι, ρε, εννοείται όχι. Για την ταυτότητα. Για το αν ήξεραν ότι είναι ομοφυλόφιλος ή οροθετικός ή δεν ξέρω εγώ τι. Για το αν θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί ακριβώς αυτό το ρατσιστικό κίνητρο. Τότε λέγαμε. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Είναι από αυτά που πρέπει να διαλευκανθούν. Ήταν ανάλογη περίπτωση με το Σαμπάνι. Και τότε. Και εγώ πάλι έλεγα ότι μπορεί και να μην το ξέραν. Αλλά και πάλι. Αλλά φάνηκε από τις διαβιβάσεις ότι το ήξερα. Φάνηκε από τις διαβιβάσεις ότι το ήξερα. Ναι, και εδώ έχουμε μια μαρτυρία. Ναι. Και εδώ για πρώτη φορά έχουμε σήμερα μια μαρτυρία. Είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι οι αστυνομικοί όταν πήγαν μετά δεν άκουγε τι έλεγαν όταν τον έβριζαν. Επέμεινε πάρα πολύ συνήγορος για να τον μπερδέψει, να τα μπουρδουκλώσει και να φανεί ασαφής η μαρτυρία. Θυμάστε τι του είπαν, είστε σίγουροι ότι τον έβριζαν. Η πρώτη του η αυθόρμητη κατάθεση λέει τον έβριζαν, δεν θυμάμαι τι ακριβώς έλεγαν την ώρα που τον είχαν κάτω. Και που εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, εντάξει, μπάτσι είναι, δεν είναι και τόσο περίεργο να τον έβριζαν. Δηλαδή, βρίζουν την απατζίδη, ξέρω εγώ. Δεν είναι και ότι θα σοκαριστούμε που τον έβριζαν. Εδώ τον λιώσανε στις κλωτσιές. Δηλαδή, δεν είναι και φοβερή αναβάθμιση της. Πώς να το πω τώρα, του βαθμού της επιθετικότητας εκ μέρους της αστυνομίας, αν πούμε ότι τον έβριζαν κιόλας. Ένας άνθρωπος τον λιώσανε στο ξύλο μέχρι θανάτου. Οπότε, τι θα κάνανε, θα τον βρίζανε. Έτσι κάνουνε. Λοιπόν, οπότε εγώ θα έλεγα ότι μέσα σε αυτό το. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το πολύ πολύ φορτισμένο. Σήμερα ήταν φορτισμένη ημέρα. Δηλαδή, με την αναφορά στο οικονομικό κίνητρο της οικογένειας και τις αστικές αποζημιώσεις και αυτά που τα επανέφερε η συνήγορος, ήταν πράγματα που σου σφυγόταν το στομάχι. Διέκοψε το δικαστήριο για να επανέλθει κάπως η ηρεμία και νομίζω ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή θα είναι πάρα πολύ οδυνηρή για την οικογένεια. Θα είναι οπωσδήποτε τραυματική. Θα είναι μια δοκιμασία όλο αυτό. Θα ακούσουν να μιλούν άνθρωποι για το παιδί τους, τον αδερφό τους. Θα ακούσουν να μιλούν με έναν τρόπο πάρα πολύ σκληρό που διαστρεβλώνει αυτό την εικόνα του προσώπου που είχαν αγαπήσει και που πια δεν έχουν κοντά τους. Αλλά τώρα ακόμη και αυτό έχει κάποια όρια. Όρια που δεν γίνονται σεβαστά. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι φύση απεσιόδοξος και δεν θέλω να πω τίποτα, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, δεν είμαι στο μυαλό της έδρας εκεί πέρα για να ξέρω πώς σκέφτονται και πώς θα σκεφτούν, αλλά δεν καθόλου και σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος. Αυτό το λέω πολύ ξεκάθαρα ότι είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασιακό. Δεν έχω κάποια ειδική γνώση περισσότερο από ότι όλοι οι άλλοι. Και έτσι κι αλλιώς αυτά που λέγονται κάθε μέρα στο δικαστήριο, μετά ας είναι καλά οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούν και το παρατηρητήριο της δίκης, μαθαίνονται. Οπότε Ό,τι ξέρω, ξέρετε κι εσείς. Η αίσθησή μου είναι ότι με όσα ξέρουμε για το πώς έχει χειριστεί μέχρι τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία αυτήν την υπόθεση και πώς έχει χειριστεί στο παρελθόν άλλες υποθέσεις που εμπλέκουν την αστυνομία, η Ιωνή είναι... δεν είναι πολύ καλή. Ναι, είναι... Το άφησα εγώ λίγο στη μέση αυτό με το ρατσιστικό. Είναι αυτές οι σκάλες που... Οι κλίμακες. Λέγαμε πάντως, αυτό το θυμάμαι σίγουρα, λέγαμε ότι και ληστής Πρεζάκι να ήταν, έτσι τα κάναμε. Και μετά μαθαίνεις ότι δεν ήταν ληστής και Πρεζάκι. Ότι έγινε αυτό που έγινε. Και ανεβαίνει. Τώρα λες ότι μπορεί να ήξεραν και το... και τη σεξουαλική του ταυτότητα. Και μαζεύονται τα πράγματα. Έχει σημασία, θα βγουν πράγματα και άλλα. Δηλαδή θα πρέπει τώρα οι αστυνομικοί να απαντήσουν για αυτό το πράγμα που έχει πει ένας μάρτυρας. Ξέρατε πότε, πού, από πώς κλπ. Και το τι έχει συμβεί πριν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μαζί και με αυτή την αναφορά, τι μου έχει κάνει, πώς το είπες. Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω, αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που είναι σκοτεινό. Τώρα, όταν θα μιλήσει κάποια στιγμή στις απολογίες, παιδιά των κατηγορουμένων, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δραματικές. Εκεί θα είναι πάρα πολύ. Όπως ήταν στην αρχή οι καταθέσεις της οικογένειας, έτσι και όταν φτάσουμε στις απολογίες των κατηγορουμένων, είναι μια φάση της δίκης πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη και σκληρή. Αλλά εντάξει. Τουλάχιστον η δική μας ελπίδα είναι ότι θα υπάρξει πίεση προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που έχει γίνει είναι κάτι. Κάτι mm-hmm. προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι. Προκειμένου να συζητηθεί αυτό με έναν τρόπο που να ασκεί μια πίεση προς την πλευρά των ανθρώπων που πιστεύουν δεν θα τους ασκηθεί ποτέ αυτή η πίεση. Έλεγε λοιπόν ο ένας... μάρτυρας που δούλευε σε ένα εστιατόριο της γειτονιάς εκεί, ότι λέει τους, τα δύο τα παλικάρια, έτσι τους περιέγραψε, τα δύο τα παλικάρια που τον χτυπούσαν, τους ξέρω, λέει, ερχόντουσαν, τρώγανε, καθώς πρέπει κύριος. Και λέω, εντάξει, έτσι είναι αυτοί οι κόσμοι που είναι τόσο πολύ διαφορετικοί. Είναι αυτός που περιγράφει τον καθώς πρέπει κύριο και παλικάρι. Και περιγράφει με αυτά τα λόγια πώς ήταν η Βαρελά που είπε ότι είναι κόσμημα για την αστυνομία, η αστυνομική. Είναι κάπως αυτή η διαφορά στις, στα αυτά τα παράλληλα σύμπαντα στα οποία κατοικούμε. Ναι. Αν και νομίζω ότι αυτό της Βαρελά είναι λίγο τακτική Άδωνη Γεωργιάδη. Στα πολύτιμα πετράδια. Δηλαδή δεν απολογείται. Καράτια. Δεν απολογείται. Σου λέει, σου φαίνεται σοκαριστικό αυτό που λέω. Θα πω 10 φορές περισσότερο. Σου φαίνεται ότι πρέπει να απολογηθώ? Όχι, δεν είναι μόνο ότι θα απολογηθώ, είναι ότι θα πανηγυρίζω. Σου φαίνεται ότι θα πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτούς τους αστυνομικούς, ότι θα πρέπει να είναι εδώ πέρα με το ερώτημα της απόταξης, με τις φυλάκες, ότι είναι εγκληματίες, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι παρανόμιζαν? Όχι, δεν θα πω τίποτα τέτοιο. Θα πω ότι είναι κόσμημα για την αστυνομία, ότι είναι τιμή για την αστυνομία. Είναι αυτό το σοκ της αντίθετης ρητορικής. Είναι κάπως αδρανής απέναντι σε μια τόσο ακραία ρητορική. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ΣΥΡΙΖΑ. Της αντίθετης ρητορικής. Nuestro amor. suma de los cuadrados encima de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, hoy quiero pedir tu favor. Enséñame el sistema y el nuevo teorema de cualquier problema de amor. Si la de tus favorazones, movidor de zapatía, usaba esa matemática tal cuadrado. Pitágoras, Pitágoras, suspende tu meditación. Mi problema resuelve el problema que tengo yo en mi corazón. Una pareja que baila con fantasía anima al ambiente a la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, gran sabio de eterno valor. Enséñame el sistema y el nuevo teorema que hay para bailar bien el rock. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Αν δεν έχει ενθουσιασμό τώρα. Το κάναμε στην αρχή αυτό. Το κάνουμε, και στο διάλειμμα. Μια κατρακύλα αυτή η εκπομπή. Δεν ξεκινάει έτσι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Μπορεί να φταίει πάντως το ενθουσιώδες ξεκίνημα, γιατί βάζουμε πάρα πολύ ενέργεια στην αρχή και μετά, πως και να το κάνεις, ξεφουσκώνεις. Δεν έχουμε, φάρματα, δεν έχουμε μεγάλα αποθέματα, πώς είναι και 7-18 Δεκεμβρίου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα ευτυχώς τα κάνουμε, παιδιά. 2 μήνες διακοπές έχουμε πει. Δεν θα αφήσουμε να περάσει Γενάρης, Φλεβάρης. Από Μάρτη θα τα πούμε πάλι. Ναι. Αλλά τώρα τον λέω Γενάρης. Εντάξει, ένας παχύς Γενάρης. Δηλαδή πιάνει και λίγο από Δεκέμβρη. Θα το κόψουμε από τώρα, θα αφήσουμε τον Ιανουάριο, θα παίζετε κονσέρβες. Φεβρουάριο θα βάζουμε την Λαμπρινή να καλεί εδώ πέρα καλεσμένους από τη Χιλή να γεμίζει χρόνο. Τους λες τέτοια, θα σπάσουν τα τηλέφωνα, θα να παίρνουν εκεί πέρα σε φάση. Όχι μη! Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θάνο, τι έχεις πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τα καταφέρνει από... αυτό το κόμμα. Κάθε φορά πάμε να συζητήσουμε κάτι σοβαρό, βάζει εκεί πέρα ένα αυτογκόλ. Περίμενε, θα απαγγείλω Δημήτρη Τσίρκα. Όπως πάντα, όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, μνημονεύεται Δημήτρη Τσίρκα. Δύο post έκανε χθες. Νομίζω το ένα καλύτερο από το άλλο. Το ένα είναι το θεωρία του χάους, είναι να βγάζει μελέτη ο Τσιόδρας που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν ενίσχυε το ΕΣΥ, αφήνοντας τον κόσμο να πεθαίνει, και να διαγράφει το κουρουμπλής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο, πού είναι, δεν το βλέπω το άλλο, που ήταν περίπου το ίδιο, που έλεγε ότι τόσες χιλιάδες θάνατοι από την πανδημία και δεν έχουμε ακούσει ένα συγγνώμη από το ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ, πολύ κέριο. Πω την ενδιάμεση γνώμη μου. Έχω ενδιάμεση γνώμη. Εγώ διάβασα και ένα. Αντί να πέσει η κυβέρνηση με αυτό, με τη μελέτη Τσιόδρα, έπεσε η αντιπολίτευση. Σκόνταψε η αντιπολίτευση. Θάνο, τι θα έλεγες να πούμε τι έχει συμβεί. Βγήκε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής στη Βουλή, μιλούσε και είχε μία αναφορά που χαρακτήριζε την κυβέρνηση δολοφόνους. Και φώναζε, δολοφόνοι, είστε δολοφόνοι κλπ. Στη συνέχεια δέχτηκε και παρατήρηση από το Προεδρείο, από τον άδειασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γεωργασίλη, και άμεσα με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας διέγραψε. Ναι, του δόθηκε μια ευκαιρία του να ανακαλέσει. Ναι, ναι, αρνήθηκε να ανακαλέσει. Δεν ανακάλεσε. Και τον διέγραψε ο Τσίπρας. Πριν από όλα τα άλλα, μπορούμε να συζητήσουμε ότι είχε γίνει κοινοβουλευτική ομάδα και ήταν σαφής η γραμμή και βγήκε εκτός γραμμής κλπ. Εντάξει, όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, ο Κουρουμπλής ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Είναι συνολικό το κόμμα. Θα μπορούσες να μην βάλεις αυτό τον γκολ σε αυτή τη συγκυρία, να μην χρειάζεται να διαγράφεις βουλευτή σε αυτή τη συγκυρία. Δεν με νοιάζει ποιος. Εμένα, εξ αρχής δεν με νοιάζει ποιος έχει δίκιο. Τι καταρχάς, έπρεπε να κάνει, δηλαδή. Καταρχήν. Έπρεπε να τον κρατήσει. Όχι, παιδί μου, είναι συνολική ευθύνη. Ένα κόμμα ήτανε. Ναι. Ένα κόμμα ήτανε. Τώρα έφυγε ο βουλευτής. Οκ, αλλά πριν φτάσουμε στο ποιο τι έπρεπε να κάνει ο Τσίπρας κλπ. Το καταλαβαίνω αυτό και. Δεν ξέρω πού θες να το πας. καλό θα ήταν να μην είναι αυτή η εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν όλος ο κόσμος όταν μπαίνει, ρε παιδί μου, όταν σπάει αυτό το τείχος εκεί πέρα των ΜΜΕ και για κάποιο λόγο το συζητάμε για τους θανάτους. Ναι. Είτε να μπορείς να ελέγξεις τους βουλευτές σου να μην αρχίζουν να φωνάζουν, γιατί φώναζες τώρα. Ήταν κακό, κακήγο. Δεν φώναξε να είστε δολοφόνοι και τέτοια. Ήταν μια εικόνα τέτοια. Δεν μ' άρεσε όταν την είδα με ο τρόπος, η έκφραση. Αυτό είπες άρεσε, γιατί είναι αόριστο σε. Αλλά ήταν πολλές φορές τα έλεγες. Δεν μ' άρεσε. Ναι. Μάλιστα. Δεν το λέτε αυτό. Όχι, θανό. Έχω... Συγγνώμη. Δεν ήθελα να ξεστρατήσει η κουβέντα, να παραμείνει. Άμα σου αρέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, πώς το διάολο μπορείς να το πεις με παρατατικό? Μου άρεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, καλά. Σαν το πήγαινε. Το πήγαινε είναι περίπου. Το πάνε. Α, πάνε. Πάνε, όχι. Πάνε δεν. Και το πάνε έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία. Εγώ φταίω, Θάνο, σε παρακαλώ να εστιάσεις. Το πάνε έχει τη φιλοσοφία ότι θες όλος να το κάνει, οπότε μπορεί να βιάζεσαι κιόλας. Οπότε ρε, πάνε, πήγαινε, λες πάνε. Ζητώ συγγνώμη. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά. Βγαίνουν από την καθημερινότητα αυτές. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Ο Θάνος είχε πολύ καλό ρυθμό και εστίαση και φόκους εδώ πέρα στα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα. Και μετά εγώ του έβαλα αυτή την τρικλοποδιά εκεί πέρα, έθιξα τον. Τον θεσσαλονικιώτικο πατριωτισμό του και καταλαβαίνετε ότι μετά τίποτα τώρα, δεν μπορεί τώρα να δέχομαι, στη θέση του. Έχουμε παρατηρήσεις για το λεξιλόγιο μου τον άνθρωπο που είπε πιτσιπόρδες σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει τώρα. Εγώ θάνω να σου πω κάτι. Δεν θα απολογηθώ για τον αυθορμητισμό μου. Είμαι ένας άνθρωπος ειλικρινής, φιλαλήθης, πηγαίος, δεν κρύβομαι. Ήταν μια στιγμή με τον Ρωμανό που... Κάτι λέει, είμαι πολύ καλός, αυτό είναι το ελάττωμά μου. Και του λέει, Γιάμαλη, δεν είναι καλυστία. Είχε πλάκα η Γιάμαλη χθες για κάποιο λόγο. Όταν σου είπε, είμαι πολύ καλός, αυτό είναι το ελάττωμά μου. Είπε μια φράση, δεν ξέρω αν το είπε ακριβώς έτσι. Αλλά ήταν αρκετά έτσι ώστε να του πει, Γιάμαλη, δεν είναι καλυστία. Είναι τα κάρες. Το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι πολύ αυθόρμητος. Ναι, είμαι πολύ ειλικρινής και φιλάω στους ανθρώπους. Ναι, και κάποια στιγμή του είπε δεν τρώγεστε με τίποτα. Ήταν κάπως αστεία. Λοιπόν. Να συνεχίσω. Συγγνώμη, ναι. Δεν θυμάμαι που ήμουν, βέβαια. Κρούμπλης. Βεβαίως. Κρούμπλης. Αυτή είναι σαν την παρένθεση της ανασκόπησης. Θα το πηγαίναμε όλο καφριλίκτα. Θα λέγαμε τίποτα για το κουμπί. Να κλείσουμε την παρένθεση της ανασκόπησης σε αυτό το επεισόδιο. Είναι τρία επεισόδια πίσω δεν είναι που έχει ανοίξει η παρένθεση. Δεν θυμάμαι καν τι έλεγε αυτή η παρένθεση. Δεν έχει σημασία. Θα βρούμε ένα σημείο. Όχι, ξέρεις, θα κάνουμε. Θα ανοίξουμε άλλη. Είναι και τελευταία του 2021. Θα ανοίξουμε άλλη και θα κλείσουμε τρεις εβδομάδες μετά. Ανοίγω εδώ παρένθεση για να σας πω. Ιδιοφυΐα. Βέβαια θα το παρεξηγήσω. Νομίζω ότι κάτι πήγε λάθος στο μοντάζ. Όχι μόνο, αυτό το έχουν δει ότι το ξανακάνουμε. Τώρα εντάξει, δεν είναι ότι θυμούνται όλοι το ένα Νιου Τζόγκ. Δεν είναι και τα πίτσα Ανθρωπόλη να τον έχουμε εισάγει το χαρακτήρα καλά. Την παρένθεση δεν θα τη θυμούνται. Υπάρχουν συγκεκριμένοι, ναι, δεν θα κρίνω, που θυμούνται την παρένθεση. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, και γίνεται αυτή η συζήτηση για τον Κουρουμπλή. Καταρχάς να πούμε τώρα, Κουρουμπλής είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και ο πιο αγαπητός πολιτικός εμάς. Ο καλάς. Είναι ο Κουρουμπλής. Πασοκό. Εντάξει τώρα, δεν συγκινηθούμε κιόλας. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό που είπε. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό που είπε. Καταλαβαίνω ότι είναι τεράστιο επικοινωνιακό λίστημα, γιατί έτσι λειτουργεί ο υποκριτικός κώδικας της πολιτικής. Δεν πρέπει να μιλάς έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, όπως είχε αναλύσει ο Έγκελς στην κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, οι θάνατοι από ατυχήματα στα εργοστάσια είναι θάνατοι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, τα αφεντικά το γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα γι' αυτό. Αν το γνωρίζεις, δεν κάνεις τίποτε γι' αυτό και αφήνεις ανθρώπους να πεθαίνουν επειδή παρέλειψες να αποφύγεις έναν θάνατο για τον οποίο γνώριζες ότι θα επέλθει, αυτό είναι πολύ κοντά στον φόνο. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Καταρχάς, λέει στην κουβέντα τη χθεσινή, ρωτάει η Γιάμαλη τον Κουρουμπλή, ναι, αλλά υπάρχει δόλος. Ο δόλος έχει πολλές εκδοχές. Ανάμεσα σε αυτές είναι και το να γνωρίζω ότι θα επέλθει αυτό το αποτέλεσμα και να μην το αποτρέψω. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι κάτι. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω ένα ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ηθική φιλοσοφία. Είναι κάτι που υπάρχουν φιλόσοφοι που το λένε. Ο Γκλόβερ και ο Χάρης, στην προκειμένη περίπτωση. Είναι η έννοια της. Ευθύνης δια των παραλήψεων Και σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί να μην μας σοκάρει το ίδιο, δεν μας σοκάρει το ίδιο, αλλά μπορεί σε αυτό να φταίμε που δεν μας σοκάρει το ίδιο. Γιατί, να σας πω κάτι, το τι μας σοκάρει και τι δεν μας σοκάρει δεν είναι και απόλυτο ηθικό κριτήριο, γιατί και η δουλεία για πάρα πολλούς αιώνας δεν σόκαρε κανέναν. Και η υποδέστερη θέση της γυναίκας δεν σόκαρε κανέναν για πάρα πολλούς αιώνας. Οπότε δεν είναι και ένα κριτήριο πάρα πολύ ασφαλές. Οπότε εγώ δεν θεωρώ ότι είναι φοβερό να πει ότι είναι δολοφονία, γιατί έλεγα ότι είναι φοβερό για το μάτι, γιατί δεν το πίστευα. Θεωρούσα ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο δηλαδή. Στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αίμα στα χέρια τους. Αυτό πιστεύω. Το πιστεύω ειλικρινά. Πιστεύω ότι αυτό που λέει η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, δηλαδή θάνατοι που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Πείτε μου, ρε παιδιά, πώς λέγεται αυτό με τους θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Υπάρχει ηθική αυτουργία τώρα, τι να λέμε. Μα ρε παιδί μου, λες ότι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Ναι. Κάποιος δεν έκανε αυτό που έπρεπε και είναι κάτι που το ήξερε και δεν το έκανε και δεν απεφεύχθησαν. Και τώρα, αν μπορώ να αφήσω λίγο τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στον απόϊχο της φάσης Τσιόδρα, Λίτρα κτλ. Βεβαίως, για τη συζήτηση αυτή έχω την εξής σκέψη. Ρωτάω χθες τον Ρωμανό, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, λέω το εξής, ρε παιδί μου. Έστω ότι δεν μπαίνουμε στην κουβέντα. Πρωτοκολλήθηκε, δεν πρωτοκολλήθηκε, σε ποιον, τι θα πει σε ανώτατο επίπεδο, γιατί κάνετε σαν μοιράκια, τι κάνετε σαν σχολιαρόπαιδα και κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν λέω σε ποιον το έδωσα, αλλά σε ανώτατο επίπεδο. Τι είναι το ανώτατο επίπεδο? Προφανώς είναι άμεσος συνεργάτης ο Υπουργός Υγείας, που αν την είχε αυτός θα έπρεπε να τη μεταφέρει στον Πρωθυπουργό. Και βεβαίως, με δεδομένο ότι είσαι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Ντρέπεσαι να το πεις? Προσπαθείς να καλύψεις τον Πρωθυπουργό? Προσπαθείς να καλύψεις τον πισινό σου? Πιστεύετε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για όλα αυτά? Τι είναι αυτά τα ανώτατο επίπεδο τώρα και ξανά ανώτατο επίπεδο? Λες και είναι η στιγμή να παίζουμε με τις λέξεις. Και εγώ ρωτάω το εξής. Και είναι πραγματική ερώτηση δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι αυτό που έχουν κάνει τώρα δεν μαζεύεται με αυτά που λένε. Mm-hmm. Δεν μαζεύεται με τίποτα. Και του λέω, ωραία, έστω ότι δεν αμφισβητούμε αυτό που λέγεται. Το παίρνουμε τις μετρητής, όπως μας το λες. Ότι είναι ακριβώς έτσι. Δεν σου λέω εγώ, μα πώς γίνεται να μην... Δεν σου λέω τίποτα τέτοιο. Σε πιστεύω. Δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Θεωρείς ότι είναι για να το καμαρώνεις ότι ο επικεφαλής της Επιτροπής έκανε μία έρευνα ο ίδιος για τη χώρα μας, την έδωσε, την παρέδωσε στην κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν την έλαβε υπόψη του? Σοβαρολογούμε τώρα? Αυτή είναι η απάντηση? Ότι υπάρχει ασυνεννοησία ως προς το τι πρέπει να κάνουμε για την πανδημία ανάμεσα στον επικεφαλής των λοιμοξιολόγων και τον Πρωθυπουργό? Και αυτό σου φαίνεται ότι είναι το καλό σενάριο? Δεν υπάρχει καλό σενάριο εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καλό σενάριο. Και το άλλο είναι για την Γκάγκα και τον Μαγιορκίνη. Που λένε έχει μεθοδολογικά προβλήματα η έρευνα και δεν λαμβάνει υπόψη το ένα και το άλλο. Και λέω, ρε παιδιά, για μισό λεπτάκι. Ωραία. Δεν ξέρω εγώ αν έχει και αν δεν έχει μεθοδολογικά προβλήματα. Δεν είμαι ανάμεσα στους κριτές του περιοδικού. Αν και είναι παράξενο, είμαι ντόκτορ, θα έπρεπε να με έχουν καλέσει και εμένα από την άποψή μου. Δεν έχω άποψη για το επιστημονικό κομμάτι. Αλλά εδώ πέρα είναι προφανές ότι η Γκάγκα και ο Μαγιορκίνης που αμφισβητούν την επιστημοσύνη του επικεφαλής της Επιτροπής. Λίγο είναι. Και μου λέει ο Ρωμανός, δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να κρίνω. Λέω, εντάξει, ούτε εγώ είμαι γιατρός, δεν θα κρίνουμε εδώ πέρα το επιστημονικό. Αλλά το αν εμπιστεύονται τον επικεφαλής είναι πολιτικό, δεν είναι επιστημονικό. Δεν σου ζητάω να μπει στην ουσία. Σου λέω όμως ότι υπάρχει μια πραγματική κρίση, υπάρχει μια πραγματική διχογνωμία εδώ πέρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και θεωρώ ότι όλο αυτό, όλη η κουβέντα αυτή, μα το ξέρε πώς βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Ρε παιδιά, σοβαρολογούμε τώρα? Το δεν υπάρχουν μελέτες απαντιέται με το αν πρωτοκόλλησε ο Τσιόδρας τη μελέτη που έκανε? Καταρχάς υπάρχουν και άλλες μελέτες. Επίσης αυτό το ζήτημα είναι αυτονόητο. Το είπε πάρα πολύ ωραία ο καλεσμένος της Γιάμαλη το προηγούμενο βράδυ. Μην πω βλακία τώρα, ένα δυσύλλαβο όνομα. Ένας εντατικολόγος που λέει τώρα, το να πούμε ότι υπάρχει έρευνα που λέει αν είναι καλύτερα να έχουμε ή να μην έχουμε μεθ, είναι σαν να αναρωτιόμαστε αν είναι καλύτερα να παίρνεις το ασανσέρ να βουτάς από τον ένα το όροφο. Και πραγματικά πιστεύω ότι σε αυτό, με δεδομένο ότι δεν είπε κανείς να κλείσουμε τις μεθ, είπε η κυβέρνηση να κλείσουμε τις μεθ. Γιατί άμα δεν τις θέλουμε, μπορούμε να τις κλείσουμε. Αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα της πεποίθησης ότι οι μεθ δεν χρειάζονται. Είναι κλείστε τις ρημάδες να μην μας τρώνε τα λεφτά. Κάθονται τώρα, παιδεύονται γιατροί, παιδεύεται ο κόσμος. Τι τις θέλουμε? Καθόμαστε και ξοδευόμαστε τώρα χωρίς λόγο. Υπάρχει λόγος? Αν υπήρχε λόγος, φέρτε του μια μελέτη του Μητσοτάκη. Είναι 100% βέβαιο ότι είναι αρλούμπα όλο μαζί αυτό το πράγμα. Οπότε αναρωτιέται κανείς, πώς θα μπορούσε να γίνει από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τον ουσιαστικό διάλογο? Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ πέρα. Το ζητούμενο είναι δηλαδή να καταφέρουμε να εστιάσουμε στο ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι όρος για να μην πεθαίνουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Έκανε μία ακόμα τοποθέτηση ο κύριος Λίτρας, που είναι πιο ξύς, να το πω έτσι, κόσμιο από τον Σωτήρη Τσιόδρα. Υπάρχει επίσης εισαγγελική έρευνα που έχει διαταχθεί. Πάλι καλά, πήρε 3-4 μέρες που το συζητάμε. Ένα λεπτό να τη βρω και θα σας το πω. Όπου ως ένα σημείο επαναλαμβάνει τα ίδια, αλλά συνεχίζει στην ίδια τέτοια. Ότι εσείς λέτε διάφορα και γίνεται υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία, στην οποία δεν είναι η κριτική που γίνεται, είναι όλα τα υπόλοιπα. Ότι η Γκάγκα θα βγει και θα πει ότι δεν είναι καλή μελέτη, ο άλλος θα πει δεν ήξερε ο Μητσοτάκης, ο Πρετεντέρης θα λέει ο κύριος Τζόδρας και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά. Ο Τσιόδρας θα θλίβεται που η επιστήμη του έχει αποκτάει πολιτικό χρώμα, λες και είναι όλη η χώρα κλεισμένη σε ένα εργαστήριο και δεν πεθαίνει κανείς. Και επιβεβαίωσε τέλος πάντων ο κύριος Λίτρας όλα αυτά που είχε πει, ότι είχε παραδοθεί στους αρμοδίους άμεσα και επανειλημμένα μετά το τέλος Μαΐου που ολοκληρώθηκε, και μάλιστα ότι αυτό που βγαίνει από την ότι τα ευρήματα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υγείας με κάθε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να σωθούν ζωές. Στάθηκαν κάποιοι στην λέξη παλαιότερη και... Καλά, και αυτό ήταν απαράδεκτο. Ναι, όλο, ναι. Ό,τι λέει ο Τσιόδρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα με το γλύψιμο του Μητσοτάκη, λέει τη μια βλακεία πάνω από την άλλη. Τι παλαιότερη μελέτη, μωρέ? Τι παλαιότερη η μελέτη? Έγραφε, πώς το λένε, ο Αναστασίου το έγραφε, που είχε ένα post που έλεγε πότε παλιώνει μια μελέτη, πότε λύγει αυτή η μελέτη. Τι συζητάμε τώρα δηλαδή? Είναι κουβέντα αυτή ότι πήραν παλαιότερη μελέτη μου? Τι είναι, της περασμένης εβδομάδας? Γάλα είναι? Δεν ισχύουν τα συμπεράσματα? Από πέρσι δεν ισχύουν τα συμπεράσματα? Τώρα δεν δημοσιεύτηκε? Δηλαδή είναι πράγματα που είναι εξευτελιστικά για τον ίδιο. Είναι εξευτελιστικά. Δεν θέλω να ξαναπώ, επειδή το λέω κάθε φορά, το λέω με το που λέω το όνομα του Σιόδρα, λέω ο Σωτήρης Σιόδρας, που χαίρομαι πολύ που δεν είχα συμμετάσχει στο λιβάνισμα, και το λέω όλο μαζί, κάθε φορά που κουβεντιάζουμε για τον Τσιόδρα. Είναι εξευτελισμός αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και δεν με πειράζει καθόλου. Με πειράζει μόνο που πεθαίνουν άνθρωποι. Και μου φαίνεται πάρα πολύ εξοργιστικό ότι ακούς τώρα να λένε μην κάνετε μικροπολιτική. Ποια μικροπολιτική, βρε γελίε? Ποια μικροπολιτική, ρε μπουμπούνα, που νομίζεις ότι την ώρα που πεθαίνει ο κόσμος εμάς μας νοιάζει αν θα τα πάει καλά τα αφεντικό σου? Τόσο γομάρια είστε. Πιστεύουν δηλαδή οι πολιτικοί ότι εμάς η καούρα μας είναι αν θα καταφέρουμε κάποιο πλήγμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ώρα που έχουν πεθάνει 20.000 άνθρωποι? Έχουμε καλύτερες δουλειές να κάνουμε, παιδιά. Κάνουμε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μνημόνια. Δεν περιμέναμε την πανδημία για να πληγεί ο Μητσοτάκης. Πεθαίνει κόσμος. Δηλαδή το ότι αυτοί σκέφτονται έτσι, ας μην τους παρασύρει στη σκέψη ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπροστά σε χιλιάδες θανάτους σκέφτονται το πολιτικό κόστος. Δεν σκεφτόμαστε το πολιτικό κόστος. Με πολύ μεγάλη χαρά θα το αντιμετώπιζα αν αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης άκουγε κάποιες από αυτές τις προτροπές και έκανε πράγματα τα οποία θα μας γλίτρωναν από περισσότερους θανάτους. Δεν θα έλεγα αχ τι κρίμα, θα γλιτώσουμε αλλά δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Είναι εντελώς διεστραμμένος τρόπος σκέψης αυτός. Είναι εντελώς διεστραμμένος τρόπος σκέψης. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτονται, αλλά είναι περίεργο ότι τα λένε χωρίς να καταλαβαίνουν πόσο ανώμαλη είναι αυτή η λογική που λέει ότι επειδή αυτό σκέφτεται το πολιτικό κόστος, λογικά και όποιος του ασκεί κριτική, το μόνο που θα σκέφτεται είναι πώς θα τσιμπήσει λίγο πολιτικό όφελος από τη φθορά της κυβέρνησης. Δεν μας νοιάζει, παιδιά. Δεν μας νοιάζει. Καλημέρα. Έχουμε άλλες σκοτούρες. Πεθαίνει κόσμος. Ναι. Και όντως, σχολιάζουν στο chat για χθες και για τον παραπολιτικών, Κωνσταντίνε, που είπε ότι... Δεν είχε διαβάσει τα νοκαμήλα, λέει. Ναι, που είπε ότι είναι κλειδωμένο το... Ποιος, όλοι μιλάνε για τη μελέτη, δεν είχε διαβάσει κανείς τη μελέτη. Ήταν και είναι κλειδωμένο το άρθρο. Εντάξει, ήταν μια καλή ευκαιρία να αναφερθεί το The Press Project, ναι, και ο Θάνος Καμήλαλης. Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία, ναι, το The Press Project. Εντάξει, τη δημοσιοποίησε ο καθηγητής και δεν είναι ότι χακάραμε κανένα αρχείο. Σου λέγε, γίνεται προσβάσιμη από εκεί, πλήρες κείμενο, έβαλες τρία κουμπάκια. Και έβρισκες το πρωτογενές. Δεν κατάλαβα ποτέ τι ήταν αυτό. Δηλαδή, γιατί ήταν σε αυτή τη μορφή και λοιπά. Υποθέτω το κείμενο που κατατέθηκε και εκεί βγήκε με peer review. Αλήθεια, αυτό στην γνωστή κρίση ειλικρίνειας δεν είχα καταλάβει, αλλά ήξερες ότι ο άλλος καθηγητής που σου λέει διάβασε αυτό είναι το ίδιο. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον είχα διαβάσει την έκθεση πριν να την συζητήσω. Το οποίο, ξέρετε, χρησιμεύει. Μπορείς και να συζητάς χωρίς να την έχεις διαβάσει. Ο Ρωμανός δεν την είχε διαβάσει. Ήταν φανερό από αυτά που. Μα προφανώς. Σχεδόν πάντα συζητάνε άνθρωποι για πράγματα που δεν έχουν διαβάσει. Και, εντάξει, ρε φίλε. Και εγώ συζητάω για πράγματα που δεν έχω διαβάσει. Αν είναι 700 σελίδες, αλλά αν είναι 15. Δεν ήταν και μεγάλη. Δεν είναι, ναι, είναι 15 και βάλε και τις εικονίτσες, κάτι ανθρωπάκια, κάτι τέτοια, κάτι διαγράμματα. Δεν είναι ούτε 15. Τώρα είναι λίγο ντροπή να με την έχεις διαβάσει. Δηλαδή, πραγματικά, αν είναι 700 σελίδες, μπορεί να βασιστεί στον κόπο κάποιου άλλου και στην επεξεργασία κάποιου άλλου. Να διαβάσεις τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα ήταν μισή. Ναι. Μια παράγραφο. Ναι. Επίσης, μπορείς να διατρέξεις τα κομμάτια που δεν καταλαβαίνεις. Ξέρεις τώρα, αυτά που έχουν. Νούμερα που αποθούν εμάς τους αριθμοφοβικούς. Αυτά που έχουν σχέση με την επιστήμη, τέλος πάντων. Ναι. Θα έχουμε ανασκόπηση, λοιπόν, για τη ΣΜΕΘ. Θεματάρα, πού το σκεφτήκαμε. Πού το σκεφτήκαμε. Είναι και η συζήτηση με τις VIP ΜΕΘ παράλληλα. Δηλαδή, πιάνουμε αυτά τα δύο. Με τις καταγγελίες που ο Παπα-Νικολάου το έχει εξειδικεύσει κλπ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Ένα πράγμα γιατί θα το ξεχάσω. Έφυγε από τη ζωή, για να μην το ξεχάσω, ο πρόεδρος της ΟΕΛΕ επί 24 χρόνια, ο κύριος Μιχάλης Κουρούτος. Είχαμε μιλήσει και μία φορά και στο ραδιόφωνο, πέρσι, με το θέμα με τον Μπαμπινιώτη, και κάποιες φορές και στο τηλέφωνο. Οπότε είναι. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη εκτίμηση για έναν άνθρωπο που έδινε πάρα πολλές μάχες, ακόμα και αυτά τα χρόνια, μαθαίνοντας τώρα ότι έδινε μια μάχη με τον καρκίνο. Έγραψε ένα συγκινητικό post ο Κωστής Παπαϊωάννου, που επίσης είναι εκπαιδευτικός και τον γνώριζε. Ναι. Και ήταν και πολύ σοβαρή η δράση της ΟΙΕΛΕ τώρα, ειδικά που καλά και επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τώρα ειδικά που η Κεραμέως παίρνουσε το ένα μετά το άλλο για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, των ιδιωτικών σχολείων και με τα νομοσχέδια και πάντα στοιχειοθετημένοι κλπ. Ένας άνθρωπος που, εντάξει, προσωπικά δεν γνωριζόμασταν, αλλά να σου έδινε την εντύπωση ότι ήταν μαχητής και για την υπόθεση της Φόφης Μπουλούτα, που είχε σταθεί πάρα πολύ και το είχε κυνηγήσει πάρα πολύ η ΟΕΛΕ και πάρα πολύ σωστά, και δικαιώθηκε με τα θάνατα τον κύριο Μπουλούτα. Η κυρία Μπουλούτα είναι η εκπαιδευτικός που έπιασε το γιο του Σαμαρά να αντιγράφει και απολύθηκε. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 6 ώρα. Ας μην χαρίσουμε, Θάνο, τα δευτερόλεπτα της ζωής μας. Τα υπόλοιπα στην ανασκόπηση, μωρέ, τι εμείς πάμε. Τα υπόλοιπα αγκαλίτσα με την ανασκόπηση, ξέρετε εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, μας κρατήσατε τόσο... Να διαβάσετε και το ρεπορτάζ σας, το δικό μου, με την Γεωργία Κρυεμπάρδη για τα πίσω θρανία, για την ομάδα, για ένα σχολείο φοβερό, το είδαμε και οι δύο, για μετανάστες ενήλικες που μαθαίνουν ελληνικά, μαθαίνουν γράμματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις αναλφάβητων εντελώς ανθρώπων, που από τον Μπαγκλαντές ένας και μια μητέρα από την Αιθιοπία. Για παράδειγμα, μέσα στις πολλές ιστορίες, 4 δασκάλες μας μίλησαν. Θα δείτε και φωτογραφικό υλικό. Να το διαβάσετε και σε περίπτωση που ξέρετε κάποιον που θα ήθελε να διδάξει εθελοντικά, ακόμα και να μην είναι επαγγελματίας, αλλά κάπως να το έχει και να είναι κάπου σε κοντινό τέτοιο, να του πείτε να κάνει μια κρούση σε περίπτωση που τον ενδιαφέρει. Είναι στο στέκι μεταναστών της Αμαδού 13. Συγγνώμη, Κωνσταντίνο. Έχουν κάτι, έχουν κάποια εκδήλωση? Όχι. Μια γιορτή έχουν μεθαύριο. Α, μια γιορτή μεθαύριο. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Περάσαμε καταπληκτικά. Τα σχόλιά σας ήταν υπέροχα, όπως πάντα. Σας φιλούμε. Να δείτε την ανασκόπηση. Αύριο θα βγάλω το κείμενο για την δίκη του Ζακ, γιατί τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας με την ανασκόπηση. Να είστε καλά, φιλάκια. Πότε θα ξανά έχουμε φάρμα? Δευτέρα. Γεια. Yeah.